المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قوله فلما كان يوم التروية, ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة, لبوفيكا سيكو يتروية نسيكو يتروية نسيكو ينانه يا ذي الحجة. وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون الماء فيه, watu walikuwa wakichukua maji na wakipeana maji katika siku hii. وقيل إن إبراهيم لما رأى ذبح ولده أصبح يتروى أي يتفكر. imesemwa pia maana يوم التروية ni kwamba Nabii Ibrahim alipoota kumchinja mtoto wake akawa anafikiria. Kwa hiyo ikaitwa yaumu tarwiya, siku ya kufikiria, yani Ibrahim kumchinja mtoto wake Ismail. Qauluhu tawajjahu ila Mina, ilipofika siku hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wakaelekea Mina. Mina shi'abun au sha'bun tawilun yabtadi'u min wadi muhassir wa yantahi bijamrati al-aqaba, ni njia ndefu inayoanzia katika wadi muhassir na kuishia katika jamratul aqaba. Wa yuhitu bihi jabalan adhiman, na huzunguka hiyo Mina majabali mawili makubwa. Wa summiya Mina au Muna likathrati ma yumna wa yuraqu fiha min ad-dima, imeitwa Mina kwa wingi wa damu zinazomwagwa pale za kuchinjwa wanyama. Watawajjaha al-hujjaju ila Mina, mahujaji wakaelekea Mina, ittiba'an li sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa kufuata sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wattawajjuh ilayha yawm at-tarwiyah sunna, kuelekea Mina siku ile ya tarwiya ni jambo la sunna, wa laysa biwajib, sio wajib. Qawluhu fa'ahallu bilhaji ay labbau bilhaji, wakahirimia haji siku hiyo ya nane. Faqalu labbaika hajja, wakasema mahujaji labbaika hajja. Wa hadha fi haqqi almutamatti' alladhi halla ba'da al-umra, na hii ni katika haki ya yule mutamatti aliyefanya tamattu ambaye ametoka katika ihramu yake baada ya umra. Amma al-qarinu wal-mufridu fahuma ala ihramihima min al-miqat, ama yule qarin aliyekutanisha haji na umra, wal-mufrid na mwenye kufanya ifrad haji peke yake, hawa wanabaki katika ihram zao tangu walipohirimia katika miqat. Wala yushra'u lahuma at-talbiyatu bil-haji al-yawma ath-thamin, haitakii kwao kuhirimia haji siku ile ya nane. Qawluhu wa rakiba an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akapanda mnyama wake, kana rukubuhu ala naqatihi min al-abtah bi Makkah, wa tawajjaha al-yawma ath-thamin qabla adh-dhuhri ila Mina. Mtume sallam alipanda mnyama wake katika abtah pale Makkah, akaelekea Mina siku ile ya nane kabla dhuhur. Qawluhu fasalla biha dhuhra wal asra, akasali kule Mina dhuhur na al-asri wal maghrib wal isha wal fajr, na maghrib na isha na al-fajr. Salatuhu hadhihi lis-salawat al-khams fi Mina yuqassiru ar-ruba'iyyah fi waqtiha, sala yake hii kusali sala tano kule Mina alikuwa akipunguza sala zenye raka nne, lakini akiziswali katika wakati wake hakujumuisha baina ya sala mbili raka nne. Badala ya raka nne adhuhur na al-asri anasali raka mbili mbili, lakini kila sala katika wakati wake. Wayubqi thulathiyya wa thunaiyya ala hayatiha, anabakisha sala yenye raka tatu maghrib na sala yenye raka mbili asubhi kwa sifa yake hiyo hiyo bila kupunguzwa. Qawluhu thumma makatha qalilan hatta tala'ati shamsu, akakaa muda mchache mpaka jua likatokeza. Mukuthuhu kana bimina ba'da salati al-fajr al-yawm at-tasi' حتى طلعت الشمس وهذه سنته التي فعلها إلي كوكاكواك فالمنا ni baada ilikuwa baada ya salati alfajri siku ile ya 9 akakaa pale mpaka jua likatokeza la tarehe 9 wa hadhihi sunnatuhu allati fa'alaha hii ni sunna yake aliyoifanya mtume ni kwamba hakuondoka pale Mina usiku wala alfajiri aliondoka pale Mina baadaye baada ya jua kutoka qauluhu wa amara bi qubbatin min sha'rin tudrabu lahu binamira akaamrisha kubba la majani liwekwe pale namira ai arsala min ashabihi man yabni lahu qubbatan min sha'rin binamira aliwatuma ma baadhi ya masahaba wake wamjengee kubba la pale namira la manyasi wamjengee kubba lile wal qubbatu baitun saghirun mustadirun min al khiyam kubba ni nyumba ndogo iliyo duara يا هيما أقامها صلى الله عليه وسلم على أوتاد مضروبة في الأرض الإسماميشة والإسماميشة ما صحابة بالي وأوتاد فيلي في إنجي فيني كويكوا فيني كسماميشة بالي كتك أرض وكمويكي أمتومي هماليل كل نمرة قريب نوانجا وعرفة ونمرة مكان واقع على نهاية حدود الحرم من جهة عرفات بينها وبين عرفات وادي عرنا نمر لمحالي فليبو مويش ومفاك يالحرم وأبان وعرفات بين ياكنا بين عرفات كنا جانو النيت عرنا فنمر على ضفة الوادي الغربية وعرف على ضفته الشرقية نمر إكو كتكو كينغو وجانو هيلو لأبان ومغاربي na arafa katika ukingo wa jangwa la upande wa mashariki wa masjidu namira liyawm juz'un minhu fi arafa wa juz'un khariju arafa au khariji arafa masjid namira sasa hivi sehemu yake iko katika uwanja wa arafa na sehemu nyingine iko nje ya arafa ule msikiti wenyewe wa pale namira قوله فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أكايند متومة صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام ما قريشي وكاوى ونموون متومة أمسمام تياري كتك مشعر الحرام سبب توقع قريش وقوفه عند المشعر الحرام لأنهم ما كانوا يتجاوزون المشعر الحرام kule kutarajia makureish kusimama mtume katika masjid mashari alharam kwa sababu hawakuwa kikiuka pale mashari alharam wa yusammuna anfusahumul hams wanaita pale wenyewe wanaita alhams wa yakuluna nahnu ahlu makka la nakhruju min alharam sisi watu wa makka hatutoki katika mpaka wa haram qauluhu fa ajaza rasulullah sallallahu alayhi wasallam hatta ata arafa mtume akapetuka pale mpaka akafika arafa ai annahu tajawaza almashar alharam tajawaza almashar alharama wa waqafa bi arafa alikeuke ile mashar alharam akasimama pale arafa mukhalifan alkuffar hali ya kuwa khalifu makafiri wa arafa hiya almashar alharar alhalal liannaha kharij alharam wa tusamma almashar alaqsa Arafa ni mashar al-halal ambayo iko nje wa mpaka wa haram na inaitwa al-mashar al-aqsa qawluhu hatta idha zaghat al-shamsu mpaka jua lilipozama amara bil qaswa'i farahalat lahu aliamrisha mnyama wake akapanda mnyama yule na kuondoka pale Arafa baada ya jua kuzama ai annahu ba'da zawali shamsi أمر من يضع رحله على ناقته بعد جوا كفنوكا علي مؤمريشا يولي أن يويكا مزيقو ياكي جو يم نمواكي كلا متو أويكي مزيقو ياكي جو يم نمواكي كجتاريشا كويلكيا مزدلفة قوله فأتى بطن الوادي أكيندا كتك بطن الوادي المراد بالوادي أي وادي عرنا جانغ وليل العرنا الذي في مقدمة مسجد نمرة أمال لكمبيلي يمسكيتي ونمرة قوله فخطب الناس أكاوتبي واتو كانت خطبته وهو على راحلته ilikuwa khutba yake na huku yeye yuko juu ya mnyama wake. Wa hiya khutbatul wada, na hii ndio khutba ya kuaga mtume anawaaga Waislamu. Wa min a'zami ma tadhammanathu alkhutba tahrimu ad-dima'i wal amwali wal a'rad war riba. Katika mambo makubwa ambayo khutba yake ilikusanya ni kuharamishwa damu. Damu za Waislamu zimeharamishwa, Waislamu wasiuane, wal amwali, mali za Waislamu zimeharamishwa, watu wasidhulumiane, wal a'radhi, na heshima zao ni haramu, watu wasivunjiane heshima, war riba, ikaharamishwa riba, wa ibtalul muamalati ribawiyya almadhiya, na kubatilisha miamala ya kiriba iliyopita ya kijahiliya, wanaarati aljahiliya almadhiya, na kile kibri cha kijahiliya kilichopita, vyote hivyo vikaharamishwa na khutba hiyo. Waqad dallala ala ibtali dima'i aljahiliya biwad'i dami Rabi'ah ibn alharith, ikafahamisha kubatilisha damu za kijahiliya kwa kuondoshwa damu ya Rabi'ah ibn alharith. Wadallala ala ibtali riba aljahiliya biwad'i riba al-Abbas, pia ikafahamisha kubatilisha riba za kijahiliya kwa kuondoshwa riba ya al-Abbas. Wa fi hadha dalalatun ala li'tizaz bil-Islam wa nabdhi al-jahiliya, na hii ni kufahamisha kuwa na izi utukufu wa Uislamu na kutupiliwa mbali ujahiliya. Lianna al-Islam ya'lu wa la yu'la alayhi, kwa sababu Uislamu unakuwa juu haukaliwi juu. وكان الذي يبلغ الخطبة هو ربيعة بن أمية بن خلف, عليكوا كفكش خطبة ربيعة بن أمية بن خلف, ولكنه تنصر في آخر حياته, لكن عليكوا مكريستو ميش وحيواك, ومات على النصرانية والعياذ بالله, أكافة كتكو كريستو هو ربيعة بن أمية بن خلف والعياذ بالله. قوله فاتقوا الله في النساء, mtume akasema mcheni Allah kwa wanawake. Wa min khutbatihi, katika hiyo khutba yake ya mwisho, wasiyatuhu fi nisa'i, ni wasia wake kwa wanawake, li'ta'ihinna huquqahunna, kuwapa wanawake haki zao, warifqi bihinna, na kuwaonea huruma wanawake, wabayana huquqa ar-rijali alayhinna, pia mtume akaweka wazi haki za wanaume kwa wanawake. Mtume aliweka wazi haki za wanawake ambazo ni wajibu wanaume watekeleze, pia akaweka wazi haki za wanaume ambazo ni wajibu wanawake watekeleze waume zao. Wa ausa bi kitabillahi wa sunnati, mtume akahusia kitabu cha Allah na sunna zake, watu washikamane na kitabu cha Allah na hadithi zake. Wa ashhada ala iblaghihi, akashuhudiza kwa huku kufikisha kwake. Walidhalika summiyat hajjatul balagh, kwa hiyo imeitwa hii pia hajjatul balagh, kama inavyoitwa hajjatul wadaa, pia inaitwa hajjatul balagh, haji ya mtume kufikisha ujumbe. Qauluhu thumma adhana bilalun, kisha bilali akaadhini. Kana adhanu bilala ba'da intihai alkhutba, ilikuwa adhana ya Bilal ni baada ya kumalizika khutba hiyo. Walidha fal mashru'u taqdimu khutbati al-imami ala as-salah, wa yusunna ni kutangulizwa khutba ya imamu kuliko sala, yawma arafa, siku ile ya arafa, wal adhanu li salata adh-dhuhri wal asri, kisha ndio kuadhiniwa kwa sala mbili za dhuhri na al-asri. Wal iqamatu li kulli minhuma, na iqama kwa kila moja katika hizo mbili, wakimaliza salatu dhuhur rakaa mbili, halafu muadhini anaqimu kwa ajili ya salatu al-asri, jam'u at-taqdim. Was-salatu sirriya wa laysat jahriya, jama'a baina adh-dhuhri wal-asri fi waqti adh-dhuhr, sala yenyewe ni asiri, si sala ya kusoma kwa nguvu. Alikusanya mtume baina adh-dhuhri wal-asri, katika wakati wa adh-dhuhr. Wa lam yusalli bainahuma shay'a, hakusali baina sala mbili hizo sunna yoyote. Qauluhu thumma rakiba hatta ata al-mawqif, kisha akapanda mnyama wake mpaka akafika pale mawqif, mahali aliposimama. Al-mawqif 'inda as-sakharati fi jabal ar-rahma, mawkifu yenyewe ni pale katika majiwe yale mawe katika Jabali Rahma. Alisimama pale, waqad ja'ala batna naqatihi alqaswa ila as-saharati al-kibar, akajalia tumbo la mnyama wake alqaswa limeelekea yale mawe makubwa. Waja'ala habla al-mushati baina yadayhi, akajalia njia za wenye kutembea kwa miguu mbele yake. Wayastaqbila au wayastaqbilu al-qibla rafi'an yadayhi yad'u, akaelekea kibla hali ya kuwa mikono yake kuinua, hali ya kuinua mikono yake akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Walidha yusamma al-jabal jabal ad-du'a, au jabal hili rahma pia linaitwa jabali la du'a. Wayabqa yad'u hatta taghruba ash-shams, na mtu anabakia akabakia akiomba mpaka jua likazama. Watadhhaba as-sufra au watadhhabu as-sufra, ukaondoka ile rangi ya njano ya jua. وهذا يدل على أن الحاج مطالب أن يجمع بين الليل والنهار. إن فهمشا كما من يكوهيدي أن تكيوى أجمعيش بين يوسيك نمتانا إذا وقف نهارا ويقف بالليل إذا لم يتيسر له النهار ولا يسعد الجبل. Asema akusanye baina usiku na mchana, akisimama mchana. Wayakifu billail, na asimame usiku. Idha lam yatayassar lahu naharu, usiposailika kwake mchana, na asipande lile jabali. Lianna suudahu bid'a, upanda lile jabalu rahma ni uzushi. Idha kasada taabuda wa duaa fi arafa huwa almautinu thalithu min mawatini duai fi alhajji, ile kupanda katika lile jabal ni uzushi. Idha kasada taabud, akikusudia kufanya ibada, akikusudia kwamba kupanda lile jabal ni ibada, si ibada ni uzushi. Kwamba akikusudia kupanda tu na apande, lakini asikusudie kwamba kupanda lile jabalur rahma ni ibada, si ibada ni uzushi. Waddua fi arafa, na dua pale katika arafa. Huwa almautinu thalith, ni mahali patatu. Mimma watini duai fil haji, katika sehemu za dua katika haji. Wahuwa arja fil ijaba, na dua hiyo inatarajiwa zaidi kujibiwa. Wakat kala sallallahu alayhi wa sallam, khairu duai duau yawmi arafa, bora ya dua ni dua ya siku ile ya arafa. قوله واردف اسامه بن زيد خلفه, اكمبانديشا اسامه بن زيد نيما يمجماواكي. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم, نمتوم صلى الله عليه وسلم اكاوندوكا بالي عرفه. هذا الارداف عندما نزل من عرفه بعد بعد الغروب متوجها الى مزدلفه. هابا اليمبانديشا اسامه بن زيد katika mnyama wake, ilikuwa pale aliposhuka kutoka Arafa baada ya kuzama kwa jua anaelekea Muzdalifa. Wa dafu huwa al-ifala, dafu ndio ifala ile kuondoka. Qauluhu wa qad shana qalil qaswa az-zimama ay yajurru az-zimama hatta an anna ra'saha la yusibu asar rahli min shiddati al-imsaki, akamvuta yule mnyama wake, yani akavuta ile kamba ya yule mnyama wake mpaka kichwa chake kikawa kinapata mizigo ile kwa shida tulimsaki, kutokana na ukubwa na uzito wa kumzuia na kumvuta. Qauluhu wa yakulu biyadihi al-yumna ayyuhan nasu sakinata sakina, mtume akawa anaashiria kwa mkono wake wa kulia na kusema enyi watu utulivu utulivu, ail hudu watumanina walkhushu, msiondoke kwa zahma, msiondoke haraka haraka, fanyeni utulivu na fanyeni unyenyekevu wakati mnaondoka hapa Arafa. Qauluhu kullama ata hablan min alhibali ay alhablu huwa allatifu min arramali sakhm allahmi, kila anapofika katika kamba alhablu yakulu huwa allatifu min arramli allahmi, ni ile mawe yale makubwa. قوله حتى أتى المزدلفة, أكيدا مبقى كفيك فالي مزدلفة. سميت مزدلفة لازدلاف الناس إليها من عرفة, فالي فما يتوى مزدلفة وسبب واتو ونينجيا فالي وكتوكيا عرفة. وتسمى جمعا, فيا فما يتوى مزدلفة جمع والمشعر الحرام بيا فنيت المشعر الحرام قوله فصلى بها المغرب والعشاء أقصالف المزدلفة مغرب نعشاء هذا أول عمل عمله بمزدلفة هي عبادة كوانزا الويفانيا فالمزدلفة وهو صلاة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين يقصر العشاء أقصالي مغرب نعشاء كوانزا موجة نإقام ميلي أكيبونغوزا صلاة عشاء نكويسالي ركا ميلي والناظر في حال الناس اليوم يجد أنهم يشتغلون بجمع الحصى قبل الصلاة أو بأي صنيعة أخرى mwenye kuangalia hali ya watu hii leo anawakuta wanashughulika kukusanya vijiwe pale kabla ya sala hiyo ya maghrib na isha au wanashughulika na mambo mengine ambapo amali ya mtume ya kwanza tu alipofika pale ni kusali maghrib na isha kauluhu wala yusabbih bainahuma shay'a ay lam yusalli bainahuma tatawwa hakusali baina yao baina ya maghrib na isha sala yoyote ya sunna قوله ثم اضطجع حتى طلع الفجر أي نام طوال الليل كشا قلال أوسيكم زيما بقى الفجير إكجتوكيزا وهذا يدل على أنه لم يوتر تلك الليلة هي نفهمش كما هكسالي وتر أوسيكه وقد قيل بأنه أوتر إن سيم وكما لسالي وتر لأن الأصل هو الوتر فكل في كل حضر وسفر sabu asli ni witri katika kila hadhar mjini na safarini mtume ilikuwa haachi salatul witri na haachi pia tahiyatul masjid na pia haachi sunna kabla salati subhi sala hizi tatu ilikuwa haziwachi awe yuko safarini au yuko mjini wala yujadu naqilun anil asli hakuna yani hakupatikana chenye kunukuu hapa kutokana asli kwa hiyo asli ni kwamba alisali salatul witri kwa sababu ilikuwa haiwachi hiyo salatul witri awe safarini au awe mjini salatul witri na sunna kabla alfajri na pia tahiyatul masjid قوله وصلى الفجر أقصالي صلاة الفجر أي أدى صلاة الفجر ليلة المزدلفة أقصالي صلاة الفجر أسيكول ومزدلفة عندما أصبح ألفوفيكا سبوهي وكان ذلك بأذان واحد وإقامة لكوا هلوك وأذان موجة نإقامة والله أعلم.